Macskának van nyakörve, vagy mi a szemem? Kinek van nyakörve? Te vette, vagy a veszeség tették? Igen, a veszeség. Az búha. Jaj, mit csinált a szegény virágom be? Nem menci. Nem ide. Talán már voltál kint is. Hol? Ott. Nem voltam. Mondom, nem mertek, mert a vicc egy gumindja leenged. Mi a baj a vicc? Luka. Luka, Luka. Luka. Baja van? Még rossz lett beragasztva. Még egyszer szétkeztem és berak kell ragasztanom. Mert mindig leenged. Freddy után mindig fújni kell benne. Találkozunk még máma. Máma van silózás, nem? Máma megyünk silózni, nem? Ezen jó megy. Vagy hogy lesz még? Hát, ha silózunk, akkor még majd hónap körül. Hónap? Köszönöm. Ja? Akkor hónap, de nem biztos, hogy jön a komamám, vagy hónap. A nagy földre akarnak menni akkor. Arra a kintjére. Na, arra a kintjére menjen az ember. Hát akkor nem biztos, hogy nem tudom. Mi már? De mondom, hogy pumpázni kell a biztosít, hogy lefúlat. Na, megyek, ha várjátok, de mikor nyílik ki a hentes? 7 óra akkor nyit ki? Akkor megnézem akkor. Mi kell még? Mi kell még? Mondom, leeresz. Nem hoztál pumpát? Nem hoztam máma. Nem ott kellem cipelni. Van pénz nálad? Van. Vagy hozok? Na, van nálam. Van annyi. Hozok négy. Egy a masszél. Mindjárt jövök. Vissza.